شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا حقی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا مرحبا عربی مرحبا رسول علی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول علی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، خوشیاں منانے آئے ہیں، یہ کون سے شہِ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہِ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، آقا مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا عرشی مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا تو سینے لگانے آئے ہیں، کہ گرتے پڑ تو سینے لگانے آئے ہیں، یہ کون سے شہِ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہِ والا کی آمد آمد ہے، شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا مت مرحبا عربی مرحبا فرشی با آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا مرحبا، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے، دلیل میں یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، آمد آمد ہے، یہ کون سے شہِ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہِ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا با تو سینے لگانے آئے ہیں، گر گر پڑ تو سینے لگانے آئے ہیں، یہ کون سے شہِ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہِ ہے بالا کی آمد آمد ہے ایک شہنشاہ کے بالا کی ہے آقا مرحبا کی مرحبا عربی مرحبا فرش مرحبا شہنشاہِ والا ہے آقا مرحبا مکی مرحبا عربی مرحبا فرش مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا عربی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا جھوم کے بولو اور زور سے بولو آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد آقا کی ولادت دلبر کی آمد سرور کی آمد سب جھوم کے بولو اور زور سے بولو آقا کی آمد داتا کی آمد دلبر کی آمد سرور کی آمد آقا کی ولادت آقا کی آمد مرحبا